بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد وكان حديث درس دا وكانت درس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من حديث لنا وكان ذلك وحديثة پیغمبرم صلى الله عليه وسلم إسلامنا بيشتر نرسب استيقى قرلغاننا خبر برغان إدلر Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q, Muhammad Allohning elchisi deb guvohlik berish, namozni barpo qilish va zakotni berish, ro'zani tutish Ramazonda va Baytullohni haj qilish. Bundan bir necha foydalarni olgan edik. Foydalardan yana biri inson islomga faqatgina ikkita shahodat bilangina kirar ekan. Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh deb. İnşallah bu doğrusida 8-ci nimada o'tamiz dedik. Chunki bu haqida ancha nimalar bor, bahslar. Shahodat kalimasini aytgan odamga shahodat kalimasi faqatgina 7 ta shart birga bo'lsa foyda beradi, bo'lmasa yo'q. Shayx Abdurrahman ibn Hasan rahimahulloh aytadilarki, la ilaha illalloh deb guvohlik berishlikka albatta 7 ta shart lozim deydilar. Bu shartlar hammasi birgalikda bo'lmasa, la ilaha illalloh deb aytgan odamga bu kalima foyda bermaydi. Birinchisi ilm, ya'ni shu kalimaning ma'nosini bilishlik. Ya'ni johillikka qarama-qarshi suratda tamoman buni bilishlik. Dalil Alloh taoloning so'zi, faqatgina o'zlari bilgan hollarida Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q degan mana shu la ilaha illalloh kalimasini tillari va dillari bilan bir haq guvohlik bersalar, shu guvohlik bergan kishilargina deydi. Yana bundan keyingi hadisda payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, buni Usmon radhiyallohu anhu rivoyat qilganlar, kim Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q ekanini bilib turib bo'lsa, u jannatga kiradi deb payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlar. Undan keyingi shart bu yaqin, yaqin komil ishonch. Tamoman shakni qoldirmaydigan ishonch. Alloh taolo aytadi, faqatgina mu'minlar ular Allohga va rasuliga iymon keltirib, keyin shak shubhaga ikkilanishga bormagan kishilar deb. Bundan keyingi hadis Imom Muslim rivoyat qilganlar, yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ashhadu an la ilaha illalloh va anni rasululloh dedilar. O'zlariga yana Abu Hurayra radhiyallohu anhu ning hadislarida aytilarki, man laqita min wara'i hadzal ha'iti yashhadu an la ilaha illalloh mustayqinan biha qalbuhu fabashshirhu bil janna. Mana shu devorning orqasida Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q deb qalbidan komil ishonch ila guvohlik bergan kishini ko'rsang, jannat bashoratini bergin deganlar. Bundan keyingi shart al-inqiyadu laha al-munafi lit-tark. Tark qilishga qarama-qarshi suratda tamoman mana shu kalimaga bo'ysinish. Alloh taolo aytadi, va man yuslim wajhahu ila Alloh va huwa muhsin faqad istamsaka bil urvati al-wuthqa. Kim muhsin, ya'ni amallarida Allohni ko'rib turgandek ibodat qilgan holida vujudini Allohga topshirsa, bas u mustahkam halqani, dastani ushlabdi deydi. Bundan keyingi shart al-qabul, tamoman qabul qilish, radga qarama-qarshi suratda la ilaha illalloh dalolat etgan narsalarni qabul etish. Alloh taolo aytadi, inna kadalika naf'alu bil mujrimin innahum kanu idza qila lahum la ilaha illalloh yastakbirun va yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin majnun. Dar haqiqat biz jinoyatchi kimsalarni mana shunday azobga duchor qilamiz dedi. Chunki ularga Allohdan o'zga haq iloh yo'q, la ilaha illalloh deyilgan vaqtda qabul qilmay kibr havo qilgan edilar dedi. Va ular hali bizlar bir majnun shoirni deb ilohlarimizni tark qilar ekanmizmi degan edilar dedi. Bundan keyingi shart ixlos, shirkka qarama-qarshi holatda kalima dalolat etgan narsalarga ixlos bilan amal qilish, ixlos, shirk tamoman bo'lmasligi. Alloh taolo aytadi: "Ala lahud dinul xolis", ogoh bo'lingiz, xolis din faqat Alloh uchundir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "Inna Alloha harrama 'alan nari man qala la ilaha illalloh yabtaghi bidalika wajhalloh". Allohdan o'zga haq iloh yo'q kalimasini aytgan va bu bilan Alloh azza va jallani yuzini xohlagan kishiga Alloh do'zax o'tini harom qildi deydi. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki: "As'adun nasi bi shafa'ati man qala la ilaha illalloh xolisan min qalbi". Odamlarning ichida mening shafoatimga erishadigan baxtli inson la ilaha illalloh kalimasini qalbidan xolis aytganidir dedilar. Bundan keyingi shart as-sidqu, ya'ni rostlik, sadoqat, bu yolg'onga tamoman qarama-qarshi holatdagi rostlik. Alloh taolo aytadi: "Alif lam mim ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun". Odamlar iymon keltirdik deyishlari bilangina imtihon qilinmasdan qo'yib qo'yiladilar deb o'ylaydilarmi? Holbuki biz ulardan avvalgi iymon keltirgan barcha kishilarni imtihon qilgan edik deydi. Shu imtihon vositasida albatta Alloh iymon keltirdik deb rost so'zlagan kishilarni ham, yolg'onchi kimsalarni ham aniq biladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illalloh wa anna muhammadan rasululloh sodiqan min qalbihi illa harramahullohu ala an-nar". Kimda kim sodiqlik bilan qalbidan Allohdan o'zga haq iloh yo'q, haq ma'bud yo'q, ibodatga haqli iloh yo'q deb va Muhammad Allohning rasuli deb guvohlik bersa, albatta Alloh unga do'zax olovini harom qiladi deganlar. Bundan keyingi shart al-muhabbatu laha va li ahliha, ya'ni la ilaha illallohni va shu la ilaha illallohning ahllarini yaxshi ko'rish, muhabbat qilish, ularni sevish va la ilaha illallohni dushmanlarini dushman deb bilish. Alloh taolo aytadi: "Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya". Ey iymon keltirib shariatiga amal qilganlar, yahudiy va nasorolarni do'st qilib olmanglar dedi. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man haddallohu wa rasulahu. Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan qavmni Alloh va rasuli chizgan chizig'dan chiqqan odamlarni do'st tutgan holatda topmassiz dedi. Bundan keyingi foyda namoz ekan. Namoz bu islom ruknini, ya'ni shu ikkita shahodatdan keyingi eng katta rukn, islomning rukni namoz ekan. Shuning uchun Muad ibn Jabalni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Yamanga yuborganlarida, yuqorida shu hadis o'tdi, aytdilarki, agar shu yuqorida aytilgan narsalarga ular senga itoat qilsalar, unda ularga bildirgin, xabar berginki, Alloh taolo ularga bir kecha kunduzda 5 vaqt namozni farz qilgan. Endi namozni hukmi, namoz o'qimaydigan odam kim bo'ladi? Shu to'g'risida biz aytgan edik. Namozni tark qilgan kimsa xo inkor qilib tark qiladimi yoki bosh tortib tark qiladimi yoki yalqovlik qilib tark qiladimi, farqi yo'q, kofir bo'ladi. Bunga dalil Alloh taoloning so'zi: "Fa'in tabu va aqamu solata va atu zakata fa ikhwanukum fid din". Agar ular tavba qilib namozni shartlari, rukunlari, vojiblari, farzlari bilan ado qilsalar, zakotni haqdorlarga bersalar, unda ular sizlarni dindagi birodaringizdir dedi. Oyatning tushunchasi: agar ular namozni barpo qilmasalar, unda dindagi birodaringizmi? Yo'q, deyapti. Ular sizlarni birodarlaringiz emas, balki ular kofirlar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, bu ishning boshi islomdir va uning ustini namozdir dedilar. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar, kishi bilan shirk va kufrning orasida namozni tark qilish bor dedilar. Yana boshqa hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilarki, biz bilan ularning o'rtasidagi ahd kelishuv saqlanish bu namozdir. Kim namozni tark etsa kofir bo'ladi dedilar. Imom Termiziyning rivoyatlari. Sahobalar namozni tark qilgan kimsani kofirligiga ijmo qilganlar. Ular ijmo qilganlardan keyin, ijmo sahih bizlargacha naql etilgandan keyin, ulardan keyin ixtilof qilgan ulamolarning so'zlariga qaralmaydi. Ijmoni Abdulloh ibn Shaqiq, Ishaq ibn Rohaway naql qilganlar. Ishaq ibn Rohaway aytadilarki, shuningdek, ulamolarning fikrlari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlaridan bizning davrimizgacha bo'lgan ularning fikrlari, ra'ylari namozni o'qimaydigan kimsa qasdan uzursiz namozni o'qimasa to vaqti chiqqunga qadar u kofirdir deyishgan. Marvazi ta'zim qodir salat degan kitobda u kishi ham ijmoni naql qilgan. Yana shunday Shayxul Islom Ibn Taymiya Umda degan kitobning sharhida Ibnul Qayyim As-Salah degan kitobda bu sahobalarning ijmosidir deb aytganlar. Bu yana ashabul hadis, hadisshunos ulamolarning jumhurining so'zlaridir. Bu Said ibn Jubayrning mazhabi, Hasanul Basriyning mazhablari, yana shunday Shabiyning mazhabi, Avzoiyni, yana shunday Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani Imom Abu Hanifaning shogirdlariga ham nisbat berilgan. U kishi ham namoz o'qimaydigan odamni kofir degan ekan. Bu yana Imom Shofiyning sahih so'zlarida kelgan. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ degan oyatda Ibn Kathir u kishini sahih so'zlari shu deb keltirgan. Biz namozni tark etgan kimsani hukmi haqida dars qilganimizda Ibn Taymiya Umda kitobining sharhida, Ibn Qayyim namoz kitobida bu sahobalarning ijmosi deganini aytgan edik. Namozni tark etgan kimsani kofir demaydiganlar, namozni tark etgan kimsa kofir bo'lmasligiga bitta ham sahobiy topa olmaydilar deb aytdik. Balki tobeinlardan Zuhriydan boshqa, holbuki Imom Zuhriy kichik tobeinlardan, u kishidan boshqa sahih rivoyat kelmaganini ham aytgan. Muhlatam berdik. 10 yil bo'lsin bitta sahobiyni topib kelsin deb aytdik. Ibn Hazm yana Imom Mundiri ham bu ijmoni keltirgan deb aytdik. Imom Ahmadning o'g'illari Ibn Nasr Marvazi, Xallol, Ajurri, Ibn Batta bir qancha sahobiydan keltirgan deb ularni ham aytdik. Odamlarni chalg'itadigan domlalar sahobalarning ijmosi va shuncha ulamolarni so'zlarini keltirmaydilarda jumhur ulamolar namozni tark etgan kimsani kofir demagan deydi. Ular jumhur deb kimni nazarda tutyapti? Sahobalarni ijmosini oldida millionta olimni gapiga bo'lmaydi. Endi sahobalarni so'zlari turganda olimlarni so'zlari ularning so'zlarini oldiga qo'yiladimi? Ochiq aytib berilaverish kerak. Odamlar odamlarni chalg'itadigan domlalarni manzilatlariga qarab ergashyaptimi? Ularni ichida ham dalilga ergashadigan odamlar bor, yo'q emasdi. Lekin odamlarni jumhur ulamolar deb adashtirmaslik kerak. Haqiqatni ochib berish kerak bo'ladi. To'g'risini aytish kerak bo'ladi. Odamlarga emas, haqiqatga, dalilga ergashadiganlar dalilni ko'rgandan keyin Alloh taolo tavfiq bergan insonlar dalilga ergashadi. Shu yerda biz Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahullohning tavhid kitobida keltirgan juda bebaho bir so'zini keltiramiz. Ayrim insonlar dedi, Allohga da'vat qilsa ham o'ziga da'vat qiladi dedi. Unda zohira qarasa, u Allohga da'vat qilyapti, lekin o'zining mazhabiga, o'zining fikriga, o'zining yo'nalishiga da'vat qilyapti. O'zining yo'liga da'vat qilganligi uchun o'zining fikrida rojih bo'lgan masalani olib kelyapti. Allohga da'vat qiladigan bo'lsa, u dalilni qidirish kerak, bu masalani doskonalni tekshirib chiqish kerak bo'ladi. Kim qanaqa so'zlarni aytgan hammasini keltirib berish kerak. Undan keyin nimasi yetmasa, kuchim yetmadi deb aytish kerak. Bo'lmasa, bu jumhur ulamolar deb odamlarni chalg'itmaslik kerak. biz endi dalillarga bo'lib shunga nima qildik, amal qildik. Va sahobalarning ijmosi va yuqorida aytilgan aksar muhaqqiq ulamolarning so'ziga ergashib namoz o'qimaydigan kimsani nima dedik? Kofir dedik. Biz borada xavorijlarni yo'liga ergashganimiz yo'q. Boshqa barcha masalalarda ham xuddi shunday. Aytdik, bu sahobalarning ijmosi. Tobiylar, katta tobiylar ham xuddi shu so'zni aytganlar. Kichik tobiinlardan faqat Imom Zuhriydan naql kelgan. Boshqa tobiinlardan kelmagan. Bundan keyin ixtilof paydo bo'lgan. Bundan keyingi foyda zakotni haqdorlarga berish vojib. Zakot islomning yana bitta rukni. Zakot namoz bilan Qur'ondagi ko'p o'rinlarda birga kelgan. Zakot 2-chi hijriy yilda farz bo'lgan. Qur'oni Karimda zakot 82 ta joyda namoz bilan birga kelgan ekan. Bu namoz bilan zakot doimo qattiq bog'lanib turishligiga dalil ekan. Alloh taolo aytadi: "Va aqimus solata va atuz zakat." Namozni barpo qilinglar va zakotni haqdorlarga beringlar deydi. Yana Alloh taolo aytadi: "Va ma umiru illa liya'budulloha mukhlisina lahud-din hunafa va yuqimus solata va yutuz zakat." Ular faqatgina Allohga dinlarini xolis qilib, botildan haqqa burilgan holatda ibodat qilishga buyurilgan edilar xolos. Namozni barpo etishga va zakotni haqdorlarga berishga buyurilgan edilar xolos. Yana payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislarida aytilarki, agar ular mana shu aytilgan narsalarda sizga itoat qilsalar, ularga aytingki, Alloh taolo ularga sadaqotni farz qildi, ya'ni zakotni farz qildi, boylardan olinib kambag'allarga beriladi dedilar. Abu Ishaq aytadilarki, Abu Ubayda Abdulloh ibn Mas'uddan keltirgan rivoyatda aytadilarki, sizlar namozni barpo qilishga va zakotni haqdorlarga berishga buyurilgansizlar. Kim zakot bermasa, namozi namoz bo'lmaydi dedilar. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam aytadilarki, Alloh taolo zakotsiz namozni qabul qilishni xohlamadi dedi. Yana shunday aytadilarki, Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam, Alloh taolo Abu Bakrni o'z rahmatiga olsin, naqadar faqih bo'lgan ekanlar dedi. Buni Abu Ubayd al-Qosim ibn Sallam keltirganlar. Sahobalar zakotni man qilgan odamni man qilishi bilangina kofir bo'lishiga ijmo qilganlar. Zakot bermaydigan odam zakotni bermasligi bilan u kofir bo'ladi deb ijmo qilganlar. Bu Imom Buxoriyning ixtiyorlari. Yana shunday sahobalar zakotni bermagan odam kofir bo'lishiga ijmoni naql qilgan ulamolardan Abu Ubayd al-Qasim ibn Sallam o'zlarining Al-Iymon degan kitoblarida keltirganlar. Qozi Abu Ya'la Ahkamus Sultoniya degan kitobning sohibi ham naql qilgan. Bu ijmoni Imom Abu Bakr al-Jassos Hanafi madhab ulamolaridan o'zlarining Ahkamul Qur'on degan kitoblarida mana shu ijmoni durust degan. Aytadilarki, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara baynahum." Ular to o'z oralaridagi bo'lgan munozaralarda sizni hakam qilmagunlaricha mu'min bo'lmaydilar deb Alloh taolo qasam ichdi. Shu oyatda aytadilarki, mana shu oyatda deydilar, kim Alloh taoloning buyruqlaridan biron bir narsani rad etsa yoki payg'ambari sallallohu alayhi vasallamning buyruqlaridan biron bir narsani rad etsa, u islomdan chiqishligiga dalolat bor deydilar. Xo'p, uni o'sha rad etishligi shak qilib rad qiladimi yoki qabul qilmasdan rad qiladimi yoki taslim bo'lishdan bosh tortib rad qiladimi, farqi yo'q deydilar. Mana shu aytgan so'zimiz deydilar, sahobalarni ushlagan mazhablari durust ekanligiga asos bo'ladi deydilar. Sahobalar nima degan? Ular o'sha zakotni bermagan odamni, zakotni berishdan bosh tortgan odamni murtad deb hukm qilishgan. Shu ular ushlagan mazhablari to'g'ri dedilar. Va hamda o'sha zakotni bermagan odamlarni o'ldirishgan va ularni bola chaqalarini sabiy qilishlikka hukm chiqarishgan. Shu hukmlari durust dedi. Buni kim fatvo beryapti? Hanafi olim. Al-Jassos o'zlarining Ahkamul Qur'on degan kitobida keltiryaptilar. Aytadilarki, chunki Alloh taolo payg'ambariga taslim bo'lmagan va uning payg'ambarining hukmiga taslim bo'lmagan kimsani u iymon ahlidan emas deb hukm chiqardi dedilar. Ibn Taymiya fatvoda aytadilarki, sahobalar va hamda ulardan keyingi imomlar zakotni bermagan odamga qarshi urushlikka ittifoq qilishgan. Garchi ular 5 vaqt namozni o'qishsa ham ularga qarshi urush kerak degan. Ramazonda roza tutsa ham zakot bermasa ularga qarshi urush kerak deganlar. O'sha zakotni bermagan odamlarda bir o'rinli shubhasi bo'lmagan deydilar. Shuning uchun ular murtad bo'lishgan deydilar. Ular bermaganligiga bo'lib ularga qarshi urush qilinadi deydilar. Garchi Alloh taolo buyurganidek ular zakotni vojib farzligini tan olishsa ham bermasa bo'ldi, ularga qarshi urush qilinadi deydilar. Ibn Taymiya yana aytadilarki, agar salaf ulamolari zakot bermagan odamlarni ular roza tutsalar, namoz o'qisalar ham murtad deb nomladilar, ular musulmonlarning jamoasiga qarshi urush qilmagan edilar deydilar. Endi shunday odamlarga qarshi urush qilgandan keyin qanaqasiga endi Allohning dushmanlari, payg'ambarining dushmani bilan birga bo'lib musulmonlarga qarshi urishadi-yu, ularga nima deysiz, qanaqasiga ularga qarshi urushilmaydi deyapti. Shayx Abdulloh ibn Muhammad ibn Abdul Vahob aytadilarki, Durar Ussaniya degan kitoblarida shayx, ya'ni Ibn Taymiya aytgan deydilar. Zakotni bermagan odamlar kofir bo'lishligi haqida gapirdilar. Shuning oxirida, yakunida aytiladiki, sahobalar, bu zakotni vojibligini sen tan olasanmi yoki inkor qilasanmi degan gapni ular savol berishmagan bunaqa savollarni. Bermadimi? Shu bilan ularga qarshi jihod qilishgan deyapti. Hada lam yu'had anis sahabati bihal deydi. Bu sahobalarda bunaqa narsa umuman bilinmagan. Ular bunaqa narsani bilishmagan deydi. Bu inkorni shart qiladigan hozirgi vaqtdagi haddan oshgan murjialarga rad bo'lib turibdi bu gap. Shayx Muhammad ibn Abdulloh aytadilarki, sahobalar zakotni bermagan kimsani kofir deyishgan. Ular zakotni bermaydigan kimsa la ilaha illalloh desa, namozni barpo qilsa ham, zakot bersa ham, hajga borsa ham baribir ularga qarshi urushgan deydilar. Durar Ussaniyada kelgan Muhammad ibn Ibrohim al-Shayx, sahobalar deydilar, zakotni bermagan odamlarga qarshi urush bilan ulardan boshqa murtadlar ham bo'lganku, payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot topganlardan keyin o'shalarga qarshi urushni orasini ajratishmagani deydi, zakotni bermagan kimsalar kofirligiga dalil bo'ladi dedi. Muhammad ibn Ibrohim al-Shayxdan so'rashibdi. Zakotni bermaydigan odamlarga qarshi urushlik, qanaqa urushlik? Murtadlik urushimi, ularni murtad deb urush qilinganmi yoki boshqachami deganda javob berib aytgan ekanki, as-sahihu annahu ridda. Sahihi bu murtadlik, ular dindan chiqqan. Chunki Siddiq radhiyallohu anhu va sahobalar ularni orasini ajratmagan. Sahobalardan keyingilar ham ularni orasini ajratmagan deydilar. Bu Muhammad ibn Ibrohim al-Shayxning fatvolarida va risolalarida kelgan. Shu bilan bilamizki, sahobalar ijmo qilganlarini bildik. Bundan keyin endi zakotni bermagan odamlar haqida kofirmi, kofir emasmi deb ixtilof qilishlik, bu umuman bunaqa ixtilofni e'tiborga olinmaydi. Biz bildikki, sahobalar ijmo qilishgan. Bo'ldi, boshqalarning so'ziga e'tiborga olinmaydi. Shu bilan to'xtalamiz inshaalloh. Subhanakallohumma va bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astag'firuka.